banany, banany, nany. Banany, banany, banany, banany, nany. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, хто тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Administracyjnie i politycznie Ukraina, ale z miasta Łódzk, co czyni ten zestaw trochę polskim. Zespół Flyza. Mam nadzieję, że już Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna/strefa figuruje, no, żeby każdy mógł sobie znaleźć, bo niezbyt łatwo się to pisze. Fłajza, Ukraina, z miasta Łódzk. Kolejny zespół, który poznaliśmy w tym roku, bo dzisiaj przegląd roku dla obiboków, czyli ci, którzy regularnie słuchają audycji, mogą iść spać. Nic ciekawego. Nuda, banał, sztampa. Aż się chce ziewać. Tymczasem obiboki, tak, i koty będą miały czego słuchać. strefa@polskieradio.pl, kontakt z audycją, albo smykowo 71335. Od czego by tu zacząć? Moja żona tak się zapracowała, porządkując zdjęcia, że dziś słucha ze mną strefy. Ciekawe, co to za zdjęcia były i o jakie zdjęcia chodzi. Choć może trochę bezwiednie, normalnie by to skomentowała, tego nie da się słuchać. Kiedyś dyskutowaliśmy na taki temat, czy słuchanie strefy w małżeństwie jest w ogóle możliwe i czy małżeństwo słucha na wpływa na rozrzedzenie słuchalności. Czyli rzadziej się słucha w małżeństwie niż w wolnych związkach. Ale może nie będziemy się powtarzać dzisiaj w takim razie. Nie wiem, czy starczy czasu, bo 3 minuty po pierwszej. Mało czasu. Króca bomba. Jako obibok będę siedział do końca programu. No, dzisiaj specjalna audycja dla obiboków, więc miło, że jakieś obiboki słuchają. Gdzie to było? No dobrze, chyba tego nie znajdę. strefa@polskieradio.pl 71335. Zmierzamy w takim razie do kolejnego wykonawcy, którego poznaliśmy w tym roku. I będzie to dosyć ciekawe miejsce geograficznie, mianowicie Tajwan, bo dosyć często gramy z Chin kontynentalnych, ten sam język mandaryński, no ale politycznie trochę to inaczej wygląda, więc dla przeciwwagi tej nawałnicy chińskiej w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola dzisiaj przeciwstawiamy Tajwan. Zespół ogólnoświatowo zwie się Random, no ale po mandaryńsku to Sishi. No więc jeszcze raz, z Tajwanu Random, czyli Sishi. Bye. uwagi. Siodę na tam szpilki i cudnia jedin się. Miałem kobaj do szuka kładnie. Mam tę seka i płakał cię na kąpień kim pabia. Będę kaleczył teraz piękny język mandaryński, zespół o nazwie Feixi. No ale dla świata mają też inną nazwę łacinką pisaną Random. No i już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, nawet po mandaryńsku zapisani polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie znaleźć, nadążyć, zorientować się, a nie spijać z ust prowadzącego. strefa@polskieradio.pl. Jeśli ktoś o tej porze, 11 minut po pierwszej, no, miałby taką głęboką potrzebę dialogowania, porozumiewania się, pisania, komunikowania czegoś w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no to oczywiście zapraszamy. 71335 dla smyków, no ale wtedy Złocisza 23 należałoby uiścić. W sprawie słuchania strefy w związkach małżeńskich. Marcin. Wciąż słucham samotnie. Lepsza połowa śpi w sąsiednim pokoju. No i właśnie, i to się nazywa lepsza połowa. Suma zadowolenia w związku 100%. strefa@polskieradio.pl. Też w sprawie spania. Dominik. Doktorze, słuchaczka tu przysypia. Zróbże coś. Koba się nazywa. Był taki jeden, który też miał przezwisko Koba. No i może tego ducha Koby nie będziemy budzić. Niech Koba śpi sobie smacznie. W takim razie. strefa@polskieradio.pl Łucja. Protestuję. Skończyłam 58 i bardzo mi się wszystko chce. Muzyka wasza nie rusza mnie zupełnie. No, jeszcze przez miesiąc, dwa może nie, a później... Wielka miłość, bo my będziemy kochać swoich słuchaczy dotąd, aż nas pokochają. strefa@polskieradio.pl 71335. No dobrze, to jakiego kolejnego wykonawcę poznaliśmy w tym roku? Bo dzisiaj przegląd roku dla obiboków. Ci, którym nie chciało się słuchać normalnie, no teraz się dowiedzą, co stracili. Dobrze, to z dalekiego Tajwanu przeniesiemy się na bliższą Białoruś. Tam. I to, o, to ciekawe, to trzeba od razu zaznaczyć. To będzie w języku białoruskim, bo tutaj pragnę sprostować, że językiem, którym mówi się na Białorusi, wcale nie jest białoruski, więc od razu widać, że to jakaś opozycja. Zespół zwie się Dzieciuki. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес strefa@polskieradio.pl. Балаховцы, сярод нас, старые сярод нас, малой. Zaznaczył zdradzieckie karki. Nasze koni warany, jak letnie amalanki. Nie uciekuć od nas bolszewickie прислуги. Отримають кулю, ці поспробують боги. Нам головне знабить свободу припинить. На валу з большевицького сходу. Хлопці балакуци, ей ви хлопці балакуци. Сярод нас старий, сярод нас малойці. Хлопці балакуци, ей ви хлопці балакуци. Сярод нас старий, сярод нас. Ależ się zasłuchałem. Zespół o dosyć prostej do zapamiętania nazwie, ale czy do zapisania na skromnej, drobnej, niepozornej? Chyba o tym zapomniałem, ale zaraz się poprawię. Zespół Dzieciuki, czyli zespół historyków białoruskich. I to niedobrze, bo teksty są historyczne, ważkie, ambitne. A to o II wojnie światowej i okupacji terenów białoruskich przez wojska różne. A także bardzo popierają powstanie styczniowe. Nie wiem, o co chodzi, ale przekazuję, gdyby ktoś się chciał zainteresować zespołem Dzieciuki, no to same poważne, historyczne tematy. Dzieciuki, Białoruś. Jeśli nie są zapisani na skromnej, to zaraz będą. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem przegląd roku dla obiboków, czyli zespoły, które pojawiły się w strefie w tym roku, miały swoje debiuty, więc kto słuchał regularnie, to niczego dla siebie nie znajdzie, bo już dawno temu to wszystko słyszał. Strefa strefa@polskieradio.pl, kontakt z audycją, no ewentualnie smykowo 71335. Ale o tej porze 22 minuty po pierwszej, to jaki to może być dialog i jaki to może być kontakt. Magda na przykład. Taka refleksja. Panie redaktorze, przy wielu utworach mam wrażenie, że to pan osobiście je wykonuje. No cóż, podejrzewam, że listel podszyty czymś jest, ale biorę go za dobrą monetę i traktuję jako komplement. A w smykach coś nam się zmieniło? My słuchamy razem, napisali Maja i Karol. Od zawsze zgodne małżeństwo. To mi wygląda jednak na wyjątek. A wyjątek potwierdza regułę, że w małżeństwach o wiele ciężej słucha się strefy. A ciekawe jak w wolnych związkach. strefa@polskieradio.pl 71335. No dobrze, to pora wreszcie na jakiś akcent mocno lingwistyczny, bo audycją muzyczną, to my do końca nie jesteśmy. Trochę edukacyjni, oświatowi, trochę lingwistyczni. No właśnie, i teraz postawimy na język rosyjski, białoruski, ukraiński, japoński, węgierski. To wszystko nuda, banał i sztampa. A czy ktoś słyszał w swoim życiu jakiegoś rock'n'rolla po walijsku? Nie? O, obiboki. Obiboki nie słyszały? To teraz po raz pierwszy usłyszą coś po walijsku. I to bynajmniej nie będzie podobne do angielskiego. Wykonawca zwie się Emer Huf. Diolch. Diolch sydd yn ffrind a'i nid i'n Detroit. Ond gath ei gwenu fel giatwr sbionol. Oes na bwrpas pendant i bob dim. Hoff o flasu'r gwaed wrth frathu'r cig. Ma' na bethau sydd yn byr a gwyn. Ma' na bethau gwell ond efo diw. Zespół z Walii. Radzę zapamiętać melodię języka walijskiego. Tak, tak, to było po walijsku, bo na pewno kiedyś w jakieś wakacje wystąpi ten zespół MR Hów w audycji konkursowej. Jaki to język? Na pewno będzie walijski, bo pytanie o niemiecki, rosyjski, ukraiński okazało się rzeczą bardzo naiwną z mojej strony, bo oczywiście wszyscy doskonale wiedzieli, a walijskiego nikt nie zgadnie i nagrodę będę mógł zatrzymać dla siebie. Ale daję fory, żeby nie było. MR Hów, tak się nazywa ten wykonawca, jak to się pisze, no to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie. Po walijsku, o ile dobrze słyszałem, po walijsku się mocno sepleni i to będzie drugi po hiszpańskim mój ulubiony język. Jeśli tylko się nauczę wymawiać tytuły utworów, to z wielką chęcią i ochotą poseplenie sobie na antenie radia publicznego. Na razie nie będę kaleczył pięknego języka walijskiego, który z angolskim nie ma nic wspólnego. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Marcin w sprawie walijskiego. Język walijski słynie z niemożliwych do wymówienia i długich nazw miejscowości. Chyba rekordzistą jest miejscowość, i tutaj tego nie przeczytam, na wyspie Anglesey. No proszę, jak to temat języka walijskiego może wywołać poważny ferment w poczcie strefy. Basia. Ja słuchałam po walijsku, chociaż nie tego. Nie wiem, jakby to wyglądało w małżeństwie, ale w kilkuletnim konkubinacie zgodne słuchanie strefy nie wychodziło. Przeciwnie. Wilczur co tydzień rzucał między nas kość niezgody. No mógłbym dodać, że na czas nadawania strefy żyliście jak pies z kotem. Martyna. Dobrze pana doktora redaktora usłyszeć. Pozdrawiam z wolnego związku, słuchając w pojedynkę. No, jestem ciekaw z jak wolnego i czy była to jakaś taka nieskromna propozycja? strefa@polskieradio.pl. Ech, co tu mamy w kolejności? A, no tak, przedstawiciel twórczości lingwistycznej, można by powiedzieć. Zapomnijmy o muzyce. Ważny język, żeby nie było, że tylko rosyjski, niemiecki, ukraiński i tak dalej. O, to będzie przedstawiciel języka macedońskiego. Tak, jest taki język, jest taki kraj i strefa o tym przypomina jako audycja po części oświatowa i edukacyjna. Dobrze, z Macedonii zespół Fonija. Thank you. Tak, tak. Lingwistycznie też się bardzo staraliśmy w mijającym roku. I to był na przykład przedstawiciel języka macedońskiego. Niektórzy mogli się zdziwić, że brzmi trochę słowiańsko. Tak jest, a nie z grecka brzmi, tylko po słowiańsku. No i tak jest, macedoński, blisko bułgarskiego, a bułgarski to przecież Słowianie. Więc nawet może coś się dało zrozumieć z zestawu muzycznego w wykonaniu zespołu Fonia. Czy ja już to wpisałem na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy? Stryknę sobie myszką i sprawdzę w czasie rzeczywistym. No, może za chwilę w takim razie. Przypomnę, że jeszcze można pisać do audycji, chociaż 19 minut do końca. O, i nawet w sprawie macedońskiego. Ktoś coś napisał. Do języka macedońskiego mam sentyment, bo kiedyś w audycji wygrałem 3 metry 3-calowego drutu. A może to był papier ścierny o ziarnie 333? Obawiam się, że to przeznaczenie i powinienem zacząć wiązać przyszłość ze Skopje. Skopje, dla przypomnienia, no w końcu jest ta audycja edukacyjna, to stolica Macedonii. W sprawie hiszpańskiego i seplenienia. Mariusz, hiszpański wymawia się z seplenieniem tylko w Hiszpanii. A nie wszyscy Hiszpanie tak mówią. W Ameryce Łacińskiej wymawia się sy w inny sposób. I tutaj przykłady. Oczywiście miałem na myśli język hiszpański w Hiszpanii. Chociaż powiedzenie w Hiszpanii język hiszpański no może czasami doprowadzić do rękoczynów. Bo jak wiadomo, język hiszpański to kastylijski. A inne języki już nie są hiszpańskie w Hiszpanii. Strefa Małpa, Polskie Radio. .pl 71335. Klaudia i Krzysiek w sprawie słuchania audycji w konfiguracji małżeńskiej lub niemałżeńskiej. My w wolnym związku audycji już długo razem słuchamy. Psy na doktorze wieszamy, ale bez wilczura sobie piątku nie wyobrażamy. No mam nadzieję, że to rasowe psy na mnie wiszą. A jakaś riposta z małżeństwa? No nie widzę. Jednak małżeństwo nie sprzyja strefie. Strefa Małpa, polskieradio.pl albo 71335. Chociaż tutaj Marek w tej sprawie. A jednak żoną wstrząsnęło, że na antenie pojawił się komentarz. No też nie wiem, jak traktować ten listel, że mogę wstrząsnąć czyjąś żoną, ale potraktuję jako komplement. Czy teraz będzie lingwistycznie? Nie, nie. Kto by uznał język portugalski za jakiś wyczyn? Przypomnę tylko, że po portugalsku mówi się na przykład w Brazylii. To jest trochę inny portugalski, no ale niech będzie, że portugalski. Nie wiem, czy uda mi się wymówić ładnie po portugalsku nazwę tego zespołu. Bedegao i o seletores de frequência. Eles traçam e destraçam o seu caminho. É a dança, dança, dança, dança do patinho. Eles mandam uma qualquer e tu leva a fé direitinho. É a dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Dança, dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Temporada de caça aos patos. Você que assina contrato sem ler, acha que a ONU se importa com você. Você que acredita no ouro nacional, chegou a sua hora, isso é fenomenal. Você que acredita no que falam na TV, dá seu dinheiro pro pastor para fazer sua fé valer. E pra você que acredita no velho azul marinho, essa é a sua dança. Dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho.

novo sentimento nascente. No, chyba w przypadku tego wykonawcy będę jednak musiał odesłać na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa, bo zespół z cyklu, nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Benegao e Osceletores de Frequencia z Brazylii, chociaż po portugalsku. Poznaliśmy ich w tym roku. No i pewnie nieprędko do nich wrócimy, bo kto by to wymówił? Benegao e Osceletores de Frequencia. Przepraszam, że kaleczę piękny język portugalski. Bo dzisiaj przegląd roku dla Obiboku. Kto nie miał czasu słuchać przez cały rok, no to dowie się dzisiaj, co stracił. W sprawie portugalskiego, no proszę, Kasia napisała: język portugalski jest przecudny. Po prostu poezja. Mogłabym go słuchać od rana do nocy. No to Kasi polecamy, jeśli już nie ma chłopaka albo męża, Janusza, bo wtedy brzmi to naprawdę portugalsko. Janusz, czemuż nic nie mówisz? Na przykład. Bardzo po portugalsku, więc tylko Janusz, Kasiu. Sylwester. Chociaż to za wcześnie, Sylwester napisał. A my, małżeństwo, z prawie 4-letnim stażem, słuchamy zawsze, kiedy tylko możemy. A 4-letni staż to jakby nie małżeństwo. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Violetta. A my w Los Angeles słuchamy rodzinnie. Ja, małżonek i syn. Córka niestety uciekła do swojego pokoju i założyła słuchawki. No ale rozumiem, że przez te słuchawki sączy się strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Ale zresztą w Los Angeles, to którą wy macie godzinę? 15, 16, 17, no to wtedy można rodzinnie słuchać. Bo to jest audycja nadawana dla naszych rodaków rozsianych po globie. Najgorzej słucha się w Polsce zdecydowanie od 20:04 do 2 w nocy. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335. No i kolejny wykonawca, którego poznaliśmy w tym roku. Chociaż no nie wiem, czy bardzo rock'n'rollowo, bo to tak naprawdę poezja śpiewana. Nie ma tam perkusji, nie ma tam klawiszy, nie ma tam basu. I innych instrumentów też nie ma. Jest tylko gitara podłączona do prądu. Z Bośni i Hercegowiny Damir Avdić. Po asfaltu i betonu nasze ziemie stylowane te profitera, blago nasze odnose, blago nasze odnose. Zastave su skrojili, djecu su zadojili, noževe razdijelili, groblja nam podijelili, groblja nam podijelili. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, Kokošu mama i gorama, naše zemlje rasprodane, nema više mladica. Sve su vođe posjekle, sve su vođe posjekle. Aerodrome gradili, avione spremili, sunce naše spakovali, mezare nam utabali, mezare nam utabali. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Na radiju i TV-u naše zemlje izjebane, pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave.